μακριά κρίσα πάνω καρύφανα. Ωρε τρία κρίσα πάνω καρύφανα. Ωρε σε ένα σήμε ασημένιο τάση. Σε ένα σύμπε ασημένιο τάση. Ωρε τ' ανθρωγίνο μάνα που έγινε. Ωρε τ' ανθρωγίνο σπρισί να γεράσει. Μπορώ να σπρισί να γεράσει. Μπορώ να κάνω μαλάματα. Αχ, να κάνουν γιους βρε γιους μαλάματα. Ωρε και γιους καφέ και πέτανεους. Ωρε και γιους καφέ και πέτανεους.